gazu z serwisantami Taurona to jest rewelacja. Drużyna serwisantów Taurona zawsze do usług, prawda? Dokładnie. Dzieciom zepsuł się komputer, a informatyk raz, dwa go naprawił. Do tego szklarz i ślusarz bardzo nam się przydali. Mają też hydraulika i elektryka i... I wielu innych fachowców. Jak naprawiać domowe usterki, to tylko z Tauronem. Wybierz prąd i gaz z usługami serwisantów Taurona. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Plany nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę ma jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o usługi pocztowe. Do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie gazociągu Nord Stream 2 wleciał zespół negocjacyjny z Niemiec. Dobre nastroje wśród przedsiębiorców spodziewają się znacznej poprawy sytuacji gospodarczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek zapowiedział, że będzie podejmował inicjatywę zmierzającą do nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Podkreśla, że jej celem będzie wyeliminowanie sytuacji, w której sklepy spożywcze są otwarte pod pretekstem działalności pocztowej. Jak tłumaczył, jest to przykład nieuczciwej konkurencji. Będę postulował, żeby w ogóle ten wyjątek dla placówek pocztowych wykreślić z ustawy. Nie można tolerować dalej sytuacji, w której pozwala się na oszustwo, bo to urąga wręcz powadze państwa, że takie rzeczy się robią. To jest nieuczciwa konkurencja wobec tych sklepów, które przestrzegają tego zakazu handlu w niedzielę. Niedawno media informowały, że jedna z dużych sieci handlowych będzie otwierana w niedzielę, bo wprowadziła do swoich placówek usługi pocztowe. Od ubiegłego roku zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. W pozostałe niedziele otwarte mogą być tylko placówki, w których za ladą staną właściciele. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach i placówkach pocztowych. Za złamanie zakazu grozi od 1000 do 100 tysięcy złotych kary, a nawet kara ograniczenia wolności. Zespół negocjacyjny rządu federalnego Niemiec wyleciał do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Poinformował o tym szef MSZ-u w Berlinie Heiko Maas. W skład delegacji wchodzą bliscy współpracownicy kanclerz Angeli Merkel. Przed spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych państw NATO Heiko Maas powiedział, że negocjacje z USA w sprawie Nord Stream 2 będą trudne, choć mogą zostać uwieńczone sukcesem. Może nie uda nam się tego załatwić z dnia na dzień, ale w końcu opracujemy rozwiązanie, które wszystkich zadowoli, oświadczył szef niemieckiej dyplomacji. Jak dowiedziały się gazety grupy medialnej Funke, na czele niemieckiego zespołu negocjacyjnego znalazły się dwie osoby z najwęższego kręgu zaufanych kanclerz Angeli Merkel. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena sprzeciwia się projektowi Nord Stream 2, choć w maju zdecydowała o rezygnacji z sankcji wobec odpowiedzialnej za budowę gazociągu spółki zarządzanej przez Niemca Matthiasa Warniga. O ile w USA decyzja ta wywołała oburzenie republikańskich kongresmenów, o tyle w Berlinie została przyjęta z wyraźnym entuzjazmem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Negatywne stanowisko w sprawie budowy gazociągu przyjęli polscy europosłowie. Apelowali do Komisji Europejskiej, aby pilnowała przestrzegania przez rosyjski gaz znowelizowanej dyrektywy gazowej, która utrudni powstanie i działanie gazociągu. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Dzień Dziecka ustawę o powołaniu rad młodzieżowych na wszystkich szczeblach samorządu. Dzięki temu w każdej gminie, powiecie i województwie będą mogły zostać powołane rady, w których najmłodsi otrzymają możliwość dyskusji o najważniejszych dla nich sprawach. Przedstawiciele organizacji młodzieżowych, którzy dziś przyszli do Pałacu Prezydenckiego, zaapelowali do samorządowców, by traktowali poważnie opinie nowo powołanych rad młodzieżowych. Ważne jest, żeby młodzi ludzie mogli swoje pomysły odpowiednio przekazywać do władz samorządowych. Tu wystarczy naprawdę tak de facto dobra wola stron. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że już korzysta z Rady Osób Młodych, m.in. w ramach cyklu spotkań Młodzi w Pałacu. Dodał, że konsultował się m.in. z Młodzieżową Radą do Spraw Klimatu przed wyjazdem na szczyt klimatyczny. Chcąc wysłuchać tego, co młodzi ludzie mają do powiedzenia na temat tak dla nich ważny. Podczas uroczystości podpisania ustawy obecny był również premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że weźmie udział w pierwszych posiedzeniach nowo powołanych rad młodzieżowych. Doświadczenie jest ważne, ale równie ważne, a czasami ważniejsze jest świeżość spojrzenia. Podpisana przez prezydenta ustawa reguluje działanie rad młodzieżowych, zapewnia im też finansowanie i opiekę. Karol Syrówka, Polskie Radio. Indeks PMI wzrósł w maju z 53,7 do ponad 57 punktów, podała badająca go firma Markit. Polski Instytut Ekonomiczny podkreśla, że wynik kształtuje się znacznie powyżej prognoz, wylicza analityk Instytutu Michał Reczek. To także najwyższy rezultat w historii badania. Bieżące wyniki zaczynają być porównywalne do ocen sentymentu w gospodarkach strefy euro czy Niemczech. Wzrosły głównie ceny produkcji oraz portfela zamówień. Takie oceny znajdą odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej. Szacujemy, że w maju dynamika sięgać będzie 25% rok do roku. W czerwcu będzie zbliżona do 20%. Dalej dominować będą branże eksportowe, a szczególnie szybko powinien rozwijać się handel z Niemcami. Przedsiębiorstwa z zachodnich województw coraz rzadziej wskazują, że barierą ograniczającą rozwój jest niedostateczny popyt ze strony kontrahentów. Wskaźnik PMI jest wyliczany na podstawie ankiet. Wartość powyżej 50 punktów oznacza ożywienie. Poniżej zapowiada spadek aktywności ekonomicznej. Szkocja spowalnia luzowanie obostrzeń. Liczba przypadków w całym królestwie wzrasta. Powód to indyjski wariant i niedawne otwarcie pubów oraz restauracji. Według pierwotnego planu większość regionów miała dzisiaj przejść z drugiego na pierwszy poziom obostrzeń, ale nie wszędzie tak się stanie. Szkocja stąpa ostrożnie. Generalnie utrzymujemy dobry kurs, jestem pewna, że będziemy mieli o wiele bardziej normalne lata. Pierwsza minister Nicola Sturgeon. Oceniamy, że w niektórych miejscach spowolnienie luzowania obostrzeń tak, by więcej ludzi dostało szczepionkę, pomoże w zachowaniu dotychczasowych postępów. A co z Anglią? Związek Zawodowy Lekarzy dziś wydał ostrzeżenie. Luzowanie obostrzeń trzeba opóźnić o kilka tygodni. Ale na razie premier Boris Johnson mówi, że trzeba czekać na kolejne dane. Zniesienie niemal wszystkich ograniczeń zaplanowano na za 3 tygodnie, ale plan powstał przecież zanim pojawił się indyjski wariant. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś pierwszy sprawdzian reprezentacji Polski na ostatniej prostej przed Euro 2021. Nasi piłkarze zagrają z jednym z objawień ostatniego mundialu, Rosją, prowadzoną przez znanego w Polsce byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa. Co słychać we Wrocławiu przed meczem z Rosjanami, sprawdzał Adam Malecki. Bez kontuzjowanego Arkadiusza Milika, bez Piotra Zielińskiego, któremu urodziło się dziecko, z Robertem Lewandowskim na ławce rezerwowych i z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Dzisiejszy mecz z Rosją, przedostatni sprawdzian przed Euro, nosi znamiona eksperymentu, przyznaje były reprezentant Polski Jacek Ziober. Ja to mam mieszane uczucia. Ja myślę, że ten sparing jest potrzebny trenerowi Sousie, żeby zobaczył, co on wymyślił. On do końca chyba sam nie jest pewien. Czy personalne wybory jego są faktycznie trafne, więc on sam będzie szukał potwierdzenia jakby, czy dobrze zrobiłem, czy jednak jeszcze czegoś mi brakuje. Piłkarze czekają na mecz z Rosją, a w międzyczasie wybrali numery koszulek, w których zagrają na turnieju. Lewy wybrał 9, Krychowiak dyszkę, Zieliński 20, a Szczęsny 1, bo to on będzie bronił w pierwszym meczu Mistrzostw Europy ze Słowacją. A początek dzisiejszego meczu o 20.45. Wrocław, Adam Malecki. Tu jeszcze sporo optymizmu, zobaczymy co wymyśli trener Sousa. Niestety niewiele pomysłów ma selekcjoner reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki. Jego podopieczne przegrały już 3. mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Tym razem uległy Belgijkom 2-3. Jutro w Rimini kolejna potyczka, Polska-Dominikana o godzinie 18. Przykra informacja z Kwidzyna. Tamtejszy klub Superligi Piłki Ręcznej Mężczyzn, MMTS, zostanie rozwiązany. Klubowi nie udało się zapewnić niezbędnego budżetu, aby uzyskać licencję do przystąpienia do przyszłorocznych rozgrywek. Na szczęście dokończy jeszcze obecny sezon. Jeszcze szybki przeskok do Paryża. Magda Linette zagra w drugiej rundzie French Open. Przed godziną pokonała francuskę Chloe Paquet 6-3, 6-3. Rafael Nadal w 3 setach wyeliminował Alexeja Popyryna z Australii 6-3, 6-2, 7-6. Choć w 3. secie Hiszpan musiał gonić ze stanu 2-5. O 21.00 drugi hit dnia. Nowak Dżokowicz zagra z Tenisem Sandgrenem. Teraz stawiamy kropkę, czekamy na mecz Polska-Rosja, a pierwsze sprawozdanie z Wrocławia w sporcie za 2 godziny. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a do późnego wieczora także burze, nawet z gradem. Teraz przeważnie od 11 do 18 stopni. Nad ranem od 4 na wschodzie do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcjum do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kochasz zakupy online? Pokochasz i to.

I see you now and forever. You are why I live. I choose you now and forever. And this is my life to give.

świecie jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Przez całą noc będziemy mieli proste drogi. Kara Sierogucki, czyli połowa duetu The Dumplings i nieco mniejsza część grupy Koma. Bezpieczny lot to jest piosenka, która zapowiada nowy materiał tego duetu. Ostatni bastion romantyzmu. Od tej płyty już trochę czasu wszakże minęło. Teraz kolejna para polskich artystów. Jacek Kuderski, znany przede wszystkim jako basista, także wokalista, drugi wokalista w grupie Mysłowic, nagrywa co kilka lat nowe płyty i prawdopodobnie ta piosenka, którą Państwo za chwilę usłyszą, będzie zwiastować kolejny, piąty już album Jacka. Posłuchajmy. Jesienią mrok zapada wcześnie. Z kominów ulatują sny. Wśród cichych westchnień nad miastem tworzą się mgły. Muzyka niesie echo zgaszonych szeptów, nie słyszy nic. Błysk flesza znów rozświetla mrok. Między mrugnięciami budzi się dawny świat. Wśród cichych westchnień nad miastem tworzą się mgły. Muzyka niesie echo zgaszonych szeptów, nie słyszy nikt. Na zdjęciach utrwala przeszłości ślad. Fotograf mnie książę mroku. Przez miasto mknie, nim stróż zapada tarnie, próbuje dogonić swój cień. Ociera łzy przeszłości, nadaje nowy blask. To co przeminę zostanę w nas. Na zdjęciach utrwala przeszłości ślad. Fotograf mnie książę mroku poeta nocy. Fotograf mnie na zdjęciach utrwala przeszłości ślad. ręce wprost do mojej ręki. Cukrowe są twoje wdzięki. W solonej ciszy widzę twój błękit. Po paru latach milczenia powraca zespół Lotyń. Najnowsza piosenka tej formacji zatytułowana jest Nowy deszcz i właśnie przed chwilą wybrzmiała. A wcześniej w trójce Jacek Kuderski i Fotograf Mgieł. Też całkiem nie najgorszy powrót. Przed nami jeszcze dwie polskie nowości. Jedną z nich znają Państwo na pewno już od kilku dni, ale najpierw ta pierwsza. Patryk de Pan po raz trzeci z najnowszej płyty, której jeszcze przez chwilę nie będzie. Nie winię cię, choć przyznam, ciężko mi napisać te parę słów. Nie umiem tworzyć, kiedy nie jest źle, a źle już nie mieszka tu. Już nie pamiętam, jak wygląda świat za oknem, gdy o czwartej sen znowu nie odwiedza mnie. A noc rozcieńcza czas Słyszę, że to żaden wstyd, tak na głos móc powiedzieć, że mam dobry czas. Dziwnie mi, choć słyszę, że to żaden wstyd, powiedzieć, że nie wierzę w nic, tak jak wierzę w nas. Nie winię cię, choć przyznam, ciężko mi przeczytać te parę słów. Kolejną książkę ktoś mi wręczył dziś, kolejna, którą otuli kurz. Dotąd czytałem tylko w noce, gdy o czwartej sen znów nie odwiedzał mnie. Dziś sama wiesz, jak dziecko śpię. Ty popychasz moje dni. Dziwnie mi, choć słyszę, że to żaden wstyd, tak na głos móc powiedzieć, że mam dobry czas. Dziwnie mi, choć słyszę, że to żaden wstyd, powiedzieć, że nie wierzę w nic, tak jak wierzę w nas. Jak ja na początku damy sobie przejść.